सुन ले सुन ले सुन ले प्यार की दुश्मन दुनिया फिर गानों के अफ़सा में जल पड़े जो धुन में तो फिर कब रुकते हैं दीवाने सुन ले पड़े जो धुन में तो फिर कब रुकते हैं दीवाने सुन ले रही है झूमके ये बहार कर भी ले प्यार दीवाना वार दिल में किसी को बता ले दुनिया से क्या डरना पड़े जो धुन में तो फिर कब रुकते हैं दीवाने सुन ले करम पम पम कररम पम पम कररम पम पम ही तेरी मंजिल का आया हूँ प्यार के सहारे मुड़ के न पीछे कभी देखूंगा कितना भी दुनिया पुकारे पड़े जो धुन में तो फिर कब रुकते हैं दीवाने सुन ले रुकते हैं।